kaka na tango lelo yo tango ikoki tango ikoki na sala po sala tape poneri ngai oh oh oh po sala eloko moto nyonso lukaka soki ezangi yo basegi basegi basegi Nalukaki mingi Nazelaki pe mingi Nasapelaki mingi Lelo yonazwi Eloko nalukaki Nalukaki mingi Nazelaki pe mingi Nasapelaki mingi Thank you. jebana zvijezika. Vida ga je žave, na niki na mogi save, dina ga je zarabala mu, na joka visiku. Vato baliki kovina, mizika papla, moja kanito se pele loko, okili bovo ki boje. Yeah.